who speak in Sanskrit or Hindi, then they can understand. They should be able to know. You're talking about the realities also? Yeah, actually, Prabhupada was suggesting this. In the 1950s, Prabhupada was suggesting that in the Back to Godhead magazine, in the 1950s, when Prabhupada was writing, Prabhupada said that Sanskrit should be made the spoken language of India. And he suggested that to start off, all the languages should be spoken Sanskritized. In other words, everyone can't immediately start speaking Sanskrit, but they can start speaking Sanskritized, whatever, Hindi or Malayalam and Bengali already Sanskritized. Like in Hindi, instead of saying sharam, you can say lajja, like this. And then once people get the vocabulary, then they can introduce the grammar. So, I had an interesting experience once. I was discussing with a friend of mine, a devotee scholar. We were discussing one point, how the Lord doesn't like pride in his devotees. And then he had compiled some points in Telugu. He said, actually he's from Udupi, but he was living in Andhra Pradesh for many years. So in Telugu he had compiled so many different examples of how the Lord doesn't like pride in his devotees. And he said, listen, I'll read this. He started reading in Telugu. And I said, wait a minute, I don't understand Telugu. And he said, no, you just listen, you'll understand. And I understood everything because it was all Sanskritized language, so I could follow. So if we all, actually now English is the link language, but it's Mlecha Bhasha. Mlecha Bhasha means it's spoken by Mlechas principally. And also Mlecha Bhasha means that it is a-Sanskrit. Sanskrit, the very meaning means it is perfectly composed. The very nature of the language is that it's perfect. Whereas English, it's absolutely imperfect. If you read a word, even I'm a native English speaker, but if I see a new word, I can't understand how it's pronounced. I can only guess. It may be pronounced completely differently to the way it's written, because it's an imperfect language. So actually, what should we do? Speak in Hindi? Yeah. After saying all that. Now, Hindi Bhagavad Gita hai? Hindi? आशा है ये तो अनुवाद करने का प्रयोजन नहीं होगा, जरूरत नहीं होगा, आवश्यकता नहीं होगा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् बीसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा अध्याय 7 श्लोक संख्या 18. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित सहयुक्तात्मा निसंदेह ये सब उदार चेत व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपनी ही समान मानता हूँ. वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चय रूप से प्राप्त करता है. तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है. भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाते हैं। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं, उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होते हैं। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाते हैं तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति में करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, साधवो हृदय मार्गम साधु नम हृदय अहम मदन्यते न जानती नाहम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहते हैं। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवान गीता से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है। तो इस गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो श्री कृष्ण का भाव भक्त है, अर्जुन को संक्षेप में सभी आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। तो इसके पहले ये श्रीमद् भागवत का सप्तम अध्याय है और इसके पहले श्री कृष्ण आत्मा की स्थिति और कैसे एक जीव जो इस बाधा अवस्था में है, संसार में है, कैसे एक जीव तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं और कैसे बद्ध जीव कर्म फल के अनुसार दूसरे दूसरे प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं और इसके बारे में श्री कृष्ण काम के बारे में कुछ व्याख्या किया कि यदि कोई देवगण की आराधना करते हैं तो देवगण परस्पर व्यवहार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो काम के बारे में काम योग और काम का त्याग करना, ये दोनों के बारे में श्री कृष्ण कुछ बोले और अभी इस अध्याय में श्री कृष्ण विशेषकर भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में बोलते हैं। और एक्चुअली गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलना चाहते थे, गीता में काम ज्ञान योग संन्यास त्याग तो ये सब विषयों की बात है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण तो ये सभी विषय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, किंतु श्री कृष्ण का वास्तविक उद्देश्य केवल शुद्ध भक्ति प्रचार करना है। श्री कृष्ण काम ज्ञान योग इत्यादि ये सब विषय उनके बारे में कुछ बातें भक्ति की श्रेष्ठता दिखाने के लिए कि काम ज्ञान योग ये सब करने हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूं। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण आसुरों की प्रवृत्ति एक श्लोक में बोलते हैं कि चार प्रकार व्यक्ति है जो कभी भी अवसर मिलके भी तो कभी भी राजी नहीं होते हैं मेरे चरण पर शरण लाना नमाम दुष्कृषिण मूढ़ा प्रपद्यंते नरात्मा माया कथित ज्ञान आसुरम भाव महाश्रिता जो असुर भाव संबंध व्यक्ति तो ऐसे लोग तो कभी भी श्री कृष्ण के चरण में शरण नहीं लगते। और चार प्रकार के व्यक्ति है जो भक्ति शुरू करते हैं चतुर्विधा भजन थे मम चुनो जना सुकृति नाम चुनो अर्थ जिन्यास अर्थार्थी ज्ञानी चार्थार्थी चार प्रकार के व्यक्ति है जो भक्ति का आरंभ करते हैं अर्थात इस भौतिक संसार में सब किस लिए यहां पर है सब इच्छा द्वेष समूह द्वंद्व मोह न भारत सार्वभूतानि समूह सार्गे यान्ति परान्तः सब भगवान को द्वेष करते हैं और उसका फल से सब कि अनेक असंख्य अपर्याप्त भौतिक इच्छाएं और इससे भवबंधन होते हैं। तो इस भौतिक संसार में सब जीव संघर्ष करते हैं ये सभी अपने इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, किंतु इस भौतिक संसार ऐसा है कि इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। और पूर्ण होने के भी लोग संतुष्ट नहीं होते, जैसे कि एक व्यक्ति की इच्छा हो सकते हैं मैं करोड़पति होना चाहता तो करोड़ जो सब ऐसे चाहते सब लगभग सब ज्यादा पैसा चाहते सोचते कि यदि मैं करोड़पति होऊंगा तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा, किंतु हम देखते हैं कि करोड़पति अनेक है, एक नहीं है अनेक है, दो के ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं है, आप सब करोड़पति नहीं है मानते लेकिन करोड़पति भी संतुष्ट नहीं होते। यदि एक करोड़ है तो सोचते हैं तो खाली एक करोड़ है क्यों, दो करोड़ चाहिए, यदि दो करोड़ मिलते तो और असंतुष्ट होते कि तीन करोड़ चाहिए, तो कोई कभी भी संतुष्ट नहीं। तो सब करोड़पति होना चाहते तो जो नहीं मिलते तो हताश और जो मिलते वो भी हताश, तो यही काफी नहीं है तो यही भौतिक संसार। तो इसी अवस्था में यदि कोई सोचते कि हाँ तो इतना सब प्रयास किया नहीं, एक्चुअली चार प्रकार के व्यक्ति थे, एक अर्थार्थी पैसा मांगने वाले, संस्कृत में आर्थ आर्थिक वाक्य, हिंदी पैसा मांगने वाले, पैसा पैसा पैसा पैसा क्यों, डॉलर डॉलर डॉलर। तो एक प्रकार डॉलर मांगने वाले जो डॉलर प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, उनके लिए भगवान, मैं सोना या सोच रहा था कि आप सबसे बड़ा धनी है तो आपके पास काफी है तो मुझको कुछ दो, मुझको भी चाहिए। और एक प्रकार का व्यक्ति है जो देखते कि ज्यादा ऐसे है तो पैसा मिलने भी हम असंतुष्ट रहते हैं और पैसा नहीं मिलने भी हम असंतुष्ट रहते हैं, देखते हैं कि पूरा जगत की स्थिति वैसे, हम हमेशा सुख के लिए अनेक प्रयास करते फिर भी केवल दुख मिलते, तो वो ज्ञानी लोग अर्थ जिज्ञास अर्थ आदि अर्थ, इसका अर्थ है, ये शब्द का अर्थ है, अर्थ मतलब जो दुखी है भगवान वो दुखी हो तो दुख से मुश्किल बचा, ये मतलब पैसा का अभाव वो एक प्रकार का दुख है और दूसरे अनेक प्रकार दुख है, विशेषकर आज का हो यदि हम प्रचार करते हैं, प्रचार मतलब लोगों के बीच में जाना और ऐसे पूछना कैसे है, जैसे एक पुस्तक विषय भगवद गीता जता रो, तो यदि हम जन साधारण के बीच में ऐसा प्रचार करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो ऐसा होगा हम देखेंगे कि सभी घर में सभी लोगों को बहुत समस्या है, ऐसे ही आप भी हो डॉक्टर भी, हाँ हाँ डॉक्टर भी जानते सब लोग डॉक्टर के पास रहते हैं और ऐसा तबीयत ठीक नहीं है वो एक प्रॉब्लम है और मानसिक बहुत चिंता, सभी लोगों की बहुत चिंता, एक घर में वो एक फैमिली का एक लड़का ड्रग एडिक्ट है और दूसरे घर में वो तो एक भाई दूसरे भाई को पूरा चीटिंग किया और पूरा पैसा लिया और दूसरे घर में वो एक संतान का वो इतना स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है कि पूरा फैमिली का पूरा पैसा नष्ट हो गया ट्रीटमेंट में फिर भी ठीक नहीं होते और दूसरे घर में वो बाप का हार्ट प्रॉब्लम है, सभी घर में सभी लोगों को बहुत बहुत समस्या, ये आज प्रगत युग की स्थिति है। तो जो दुख में सोचते कि और क्या करो, काफी प्रयास किया फिर भी अनेक अनेक समस्या में अभी क्या करो, तो भगवान के पास जाने तो अर्थ दुख में भगवान का मंजन करते हैं, अर्थ जिज्ञास और जो मतलब ज्यादा भक्ति के लिए ज्यादा गंभीर नहीं है लेकिन उसको उसके बारे में कुछ ऐसे जिज्ञासुक होते हैं या उसको पसंद है, हाँ ये कृष्ण भक्ति, हाँ अच्छी है नहीं देखो, और एक प्रकार भक्त है ज्ञानी के तो पूरी जगत की स्थिति देख के निर्णय करते हैं या विचार करते हैं कि पूरी जगत की स्थिति दुखमय है और एक भरोसा है भगवान, तो इस श्लोक में आज का श्लोक जो हम पढ़ते हैं, इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी लोग जो मेरी भक्ति में आते हैं तो सभी उदार है। उदार अर्थात विशाल हृदय वाले, सभी लोगों की बुद्धि उदारता बहुत कम होती, सब तो केवल खुद के लिए सब कुछ करते हैं। तो बात व्याख्या की कि लोग बोलते एक आदमी तो एक लड़का एक लड़की को बोलते आई लव यू, लेकिन एक्चुअली वो लड़की को प्रेम नहीं करते तो उसको वो करना चाहते, वो लड़की के लिए ही कुछ एक्चुअली दिल से कुछ नहीं, वो चाहते है उसको वो करना, इससे बोलते आई लव यू, उसका उद्देश्य नहीं है वो लड़की की सेवा, मतलब आई लव यू और उसको कुछ फोन देना है कुछ ऐसा कुछ उपहार देना है, लेकिन एक्चुअली हमेशा सोचते कैसे उसको बोलना है। तो भक्ति में ऐसी भावना नहीं होती, भक्ति का मतलब भगवान की सेवा करना अहितु की, जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं होती। तो आरंभ में जो भक्ति करते हैं अर्थार्थी अर्थ, मतलब जो भक्ति का शुरू करते हैं तो प्राथमिक अवस्था में भगवान से कुछ चाहते हैं, भक्ति करते हैं किंतु पैसा चाहते हैं या समस्याओं का समाधान चाहते हैं, फिर भी वो भावना है कि ये मेरा प्रभु है, प्रेम का शुरू होता, किंतु श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये सभी प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय है। एक्चुअली भक्ति में शुद्ध भक्ति में कर्म और ज्ञान नहीं होना चाहिए। हम अनेक बार सुने कि कर्म और ज्ञान शुद्ध भक्ति में ये दोनों वर्जित है, तो किसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे, ज्ञानी मेरे इस चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मेरे सबसे प्रिय है। तो कर्म और ज्ञान उपेक्षित है, क्यों? मतलब कर्म जब हम बोलते हैं कर्म और ज्ञान भक्ति में नहीं होना चाहिए, यही अर्थ है कि कर्म मतलब वो भावना कि मैं खुद का हाथ से काम करता हूं और उससे फल मिलेगा, या हम कर्मकांड की विधियां पालन करते हूं, जैसे हम स्वर्गवास प्राप्त करेंगे तो वो कर्मकांड वो उपेक्षित है, और ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान उपेक्षित है, वो ज्ञान जिसमें ज्ञान योग, जिसमें ज्ञान योग सोचते हैं कि ब्रह्मास्मि अहम, विभवा हूं, या हम परम सत्य की ज्योति में लीन हो जाते। तो वैसे ज्ञान उपेक्षित है, लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति कारण और ज्ञान ही है। भक्ति क्या है? मंदिर साफ करना भगवान के लिए, भोग तैयार करना, भगवान की आरती करना, तो वो सब कर्म है ना, कुछ कर्म होते हैं, लेकिन वो साधारण कर्म नहीं है, वो भक्ति है, वो कृष्ण के लिए कर्म है। तो वो काम करना चाहिए, लेकिन वो कर्म मैं काम करता हूं जिससे मैं खुद फल प्राप्त करूंगा और मैं वो फल भोग करूंगा, तो ऐसे काम भक्ति में नहीं होना चाहिए। और ज्ञान, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, और ज्ञान से आपने ज्ञान का वो ज्ञान का बल से मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो वो ज्ञान भक्ति के विपरीत होते हैं। क्योंकि भक्ति में भावना क्या है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान की कृपा के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, भगवान की कृपा पर हम निर्भर करते हैं। लेकिन भक्ति में एक ज्ञान भी है। भक्ति क्या है? भगवान को प्रेम करना। तो कैसे भगवान को प्रेम करना यदि हम नहीं जानते भगवान कौन और भगवान कैसे भगवान है? तो इसलिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, भक्ति शास्त्र, गीता, श्रीमद् भागवत, जैसे कि उससे हम ज्ञान मिलेंगे। प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण को प्रेम करने। तो किस लिए कृष्ण को प्रेम करेंगे? हम भाई बहनों या अपनी पत्नी या पति, माँ बाप, ये सब का प्रेम कर सकते। तो कृष्ण प्रेम उसमें क्या है विशेष? तो हम सभी लोगों को प्रेम करते हैं, तो किस लिए कृष्ण का प्रेम? कृष्ण और किसने सर्वधमान परित्याज्ञान केवल श्री कृष्ण को प्रेम करना चाहिए। तो क्यों क्यों कृष्ण के लिए प्रेम होना चाहिए? और किसने हम बोलते हैं कि ये सब भौतिक स्नेह भवबंधन का कारण है और वो वास्तविक प्रेम नहीं है? तो ये सब समझने के लिए शास्त्र पढ़ने चाहिए कि कृष्ण भगवान है, सच्चिदानंदमय है और कृष्ण के असंख्य दिव्य गुणों है जिससे वे सबको आकर्षण करते, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण है, भगवान के दिव्य गुणों है। तो इसलिए आत्मा, जीवात्मा का स्वभाव है कृष्ण को प्रेम करना। तो ये सब समझना चाहिए और ये सब भक्ति कैसे करना है, तो सब कुछ शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। तो भक्ति में जरूर है ज्ञान है, तो यदि ज्ञान नहीं होते है तो हम नहीं होगा कि भगवान कौन है, किसलिए उनकी भक्ति करना चाहिए और कैसे हम भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान, वो प्रयास कि ज्ञान से मैं मुक्त होऊंगा और ज्ञान से समझ लूंगा कि मैं स्वयं भगवान है, तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। देखते इतने पंडित है, ब्रह्मवादी पंडित, तो हजार हजार श्लोक जानते हैं और संस्कृत पंडित भी है, तो एक पानीपेट से वो पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन ऐसे पंडित का क्या सिद्धांत है कि सभी शास्त्र पढ़ने से हम समझते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं और भगवान का कोई व्यक्ति नहीं है, वो सभी आत्मा एक है। तो वो ज्ञान मार्ग से ऐसा खूब सिद्धांत अपर सिद्धांत प्राप्त होते, तो उससे भक्ति ने वो ज्ञान उपेक्षित। एक्चुअली वो ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, यही ज्ञान है कि कृष्णस्तु भगवान जीवै स्वरूप कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद प्रकाश, तो यही ज्ञान है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि वो ज्ञानी वास्तविक ज्ञानी, ज्ञानी जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका दास हूं और जीवन का एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, अहित की सेवा जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं रखते। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी भक्तों में ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि वो भक्त जो ज्ञानी है जिसके पास भगवत तत्व विज्ञान है, तो भक्ति नहीं करते हैं कोई भौतिक इच्छा फल करने के लिए, और भक्ति नहीं करते हैं दुख से बचाने के लिए, भक्ति शुरू से भक्ति करते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, और ऐसा भक्त बहुत तुरंत तुरंत ही शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि शुरू से उसका उद्देश्य है। जो भक्ति करते हैं और सोचते हाँ उन्हें भी बाबा करूंगा कीर्तन करूंगा, लेकिन सोचते कि ये सभी करने से भगवान मुझको आशीर्वाद देंगे और मैं क्रोपति बन जाऊंगा, तो भक्ति करते हैं लेकिन एक्चुअली वो भक्त का उद्देश्य अलग है, वो भावना अलग है। तो इसलिए तो वो शुद्ध भक्ति इतना तुरंत नहीं होती। एक्चुअली कोई भी उद्देश्य के लिए भी यदि हम भक्ति करेंगे और यदि हम शुद्ध भक्तों की संगति मिलेंगे, तो वो शुद्ध भक्तों का संघ का प्रभाव से हम भी वो शुद्ध भक्ति की भावना मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अनेक जो भक्ति करते हैं एक भौतिक इच्छा पढ़ने के लिए, और वो भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं होते हैं और भक्ति भक्ति को वर्जन करते सबसे कि भक्ति की और लेकिन उससे फायदा नहीं हो। तो इसलिए ज्ञानी होना चाहिए। एक्चुअली जो भगवत तत्व विज्ञान मिलते हैं जानते हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, और ये सब मैं करोड़पति होऊंगा, ये मैं फेमस होऊंगा, मैं फिल्म स्टार होऊंगा, मिस वर्ल्ड होऊंगा, तो ये सभी इच्छा निरर्थ बेकार। तो जीवन का एक ही उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, किंतु जो जिसका हृदय में वो भावना की उत्पत्ति नहीं हुई, तो ये सब गीता भी पढ़ सकते नाला भी कर सकते लेकिन ये सब नहीं समझते। तो इसलिए भक्ति में शुद्ध भक्ति में जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करते, तो लोगों को यही प्रचार करना चाहिए कि पहले सोचे विचार करो इस भौतिक जगत दुखमय है, यही प्रचार लोगों को बोलना चाहिए। तो शुरू में हम लोगों को बोल सकते हैं कि माला करो, जो भी अवस्था में हो माला करो, हरे कृष्ण कम से कम एक माला करो। लेकिन धीरे धीरे लोगों को बताना चाहिए, देखो भाई ये जगत की क्या स्थिति है, आप पूरा जीवन में संघर्ष करते हैं और उससे क्या फायदा हुआ, आप करोड़पति होने के भी उससे क्या फायदा होगा, तो मरण का समय करोड़पति और रिक्शा वाला तो एक ही अवस्था में, और एक्चुअली करोड़पति तो ज्यादा अवसर मिलते ज्यादा पाप करने, तो करोड़पति तो पाप करने वाले हैं, तो रिक्शा वाला भी पाप ही, लेकिन इतना ज्यादा पाप नहीं कर सकते, तो इसलिए रिक्शा वाला तो पाप में केवल लटपति है और क्रोपति तो क्रो पाप करने वाले हैं। तो क्रोपति लटपति या कुछ भी नहीं पाती उनके भी, तो सब मर जाते हैं और उसके बाद पुनर्जन्म होते हैं, तो यही दुखमय है। तो एक्चुअली सब लोग ये बात नहीं सुनना भी की कोई इच्छा नहीं और सुन के भी वो नहीं समझते, समझने की शक्ति नहीं है। बुद्धिमान लोग भी शिक्षित लोग भी ये सब नहीं समझते, बहुत सरल बात है, स्पष्ट बात है कि जगत दुखमय है, सब मार जाते हैं और जीवन में भी मर जाने के पहले बहुत बहुत दुख होते हैं, लेकिन ज्यादा लोग ये सब नहीं समझते। क्यों? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते। ये महाभारत का एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि जिनके स्वल्प पुण्य है, कम पुण्य होने वाले लोग, तो ऐसे लोग का विश्वास नहीं होते हैं भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद में, और सोचते हैं कि ये दाल चावल है और हम घर में बनाते हैं और मंदिर में और या आपका घर भक्ति घर में बनाते हैं, तो हम बनाते हैं आप बनाते हैं और क्या फर्क है, ये राइस डाल है वो भी राइस डाल है और आप बोलते हैं ये प्रसाद है कृष्ण प्रसाद, लेकिन वो साधारण दाल बाट, तो महाप्रसाद को विश्वास नहीं करते। एक्चुअली देखते हैं कि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि हम महाप्रसाद प्रसाद वो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास करते हैं दूसरे रूप में, जैसे कि बहुत दूसरा धर्म के लोग हैं जो प्रसाद ग्रहण नहीं करते, यदि हम देते तो हाँ हम नहीं लेंगे, दूसरे धर्म है तो प्रसाद नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? यदि सोचते हैं कि वो लाडू, हम लाडू प्रसाद, तो यदि लाडू है तो लाडू है, यदि सोचते हैं कि कोई कृष्ण नहीं है और ये लाडू जो हम मंदिर में भगवान को आपन कहते हैं तो कोई कृष्ण नहीं है, मूर्ति तो कुछ नहीं है, ऐसे लोग सोचते तो प्रसाद भी कुछ नहीं है, तो एक हमारे ख्याल में ये प्रसाद है, तो आपका ख्याल में तो एक साधारण लाडू है, तो उसको ग्रहण नहीं करते क्यों? लाडू अच्छा नहीं लगते, अच्छा लगते लेकिन प्रसाद ही लाडू नहीं लगते। तो एक्चुअली वो चिन्ह है कि वास्तव में वो स्वीकार करते यही प्रसाद है, स्वीकार करते लेकिन निंदा करते नहीं, हम नहीं लगते। तो महाप्रसाद गोविंद, गोविंद को विश्वास नहीं करते, जैसे कि एक महात्मा थे वो भारत की स्वाधीनता का संघर्ष का समय, महात्मा एक महात्मा फर्नांडिस है जो आत्मजीवनी में लेकर कि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि कृष्ण ऐसा व्यक्ति कभी था महात्मा, और कृष्ण गीता में बोलते महात्मा नास्तु मां भारत दैविं प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञाता भूता माश्रिता। लेकिन वो कहते हुए महात्मा बोलते कि कोई कृष्ण कभी नहीं था, मैं विश्वास नहीं करता। तो गोविंद को विश्वास नहीं करते और रोज भगवद गीता पाठ करते, लेकिन कि कृष्ण श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच, और जैसे एक बड़ा भक्त गीता पाठ करते, लेकिन कि कृष्ण जो गीता बोलने वाले हैं उसको विश्वास नहीं करते। तो कृष्ण जो बोलते हैं तो किसके विश्वास करते हैं? तो महाप्रसाद गोविंद एक नाम ब्राह्मण है, मतलब भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र, और वैष्णव है, वैष्णव आपको विश्वास नहीं करते। वैष्णव साधारण व्यक्ति, स्वल्प पुण्यवतम राजन, इसका पुण्य सुअल्प बहुत कम है, ये सब को विश्वास नहीं करते। तो विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कोई व्यक्ति है जो बोलते हैं मैं किसी को और कोई वस्तु को विश्वास नहीं करता, मैं सब कुछ अविश्वास करता, तो वो बात जो बोलते हैं वो विश्वास करते हैं? अपनी बात को विश्वास करते? मैं किसी को विश्वास नहीं करता, तो खुद को विश्वास करते, खुद की बात को विश्वास करते। सब स्वप्न है, कुछ नहीं है, सब काल्पनिक है, ऐसा कोई बोलते हैं तो भगवान को विश्वास करते और किसी को विश्वास नहीं, मतलब कोई विश्वास नहीं है। तो मत खाओ, तो चाव चाव दाल में कोई विश्वास नहीं है, उसमें विष हो सकते, किसलिए उसको विश्वास करते हम? सबका विश्वास है, विश्वास है कि यदि हम काम करते तो किसलिए? विश्वास है कि महीना के अंत में कितना मिलते हैं, 10,000 डेढ़ मिलते हैं, इतना सा नहीं है, पैसा इतना ज्यादा नहीं मिलते, 1,000 डेढ़। यदि ऐसा विश्वास नहीं था तो काम नहीं करते, तो वो ही विश्वास है। तो सबका विश्वास है, तो उच्च विश्वास होना चाहिए कि इस भौतिक संसार के ऊपर मालिक है, तो वो अंधविश्वास नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे कि दुबई में हम इधर उधर जाते हैं तो जरूर विश्वास दुबई का महाराज है, शेख बहुत है और सरकार भी है, तो हम सरकार को नहीं देखते, लेकिन विश्वास है कि सरकार ही है। तो यदि सरकार नहीं था तो कैसे सब कुछ चलते? तो हम विश्वास करते हैं कि सरकार है और शेख है, तो नहीं देखते लेकिन विश्वास है, तो वो अंधविश्वास नहीं है। तो उस प्रकार भी हम देखते हैं पूरा जगत है, जगत चलते है, तो जरूर सरकार भी है और प्रधानमंत्री भी है। तो विश्वास होना चाहिए कि जरूर ही भगवान की अस्तित्व है, लेकिन केवल यही भावना कि मैं भगवान को विश्वास करता हूं तो वो ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद बोले कि केवल आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को विश्वास करता हूं, तो वो भावना अच्छा है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, अल्लाह गॉड इज ग्रेट। प्रभुपाद बोले कि समझना चाहिए भगवान कैसे महान है, वो समझना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो भगवान कैसे भगवान है, और हम और भगवान हम दोनों के बीच में क्या संबंध है, और कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए और किस लिए भक्ति करनी चाहिए। यदि हम सोचे हाँ हम भक्ति करेंगे और भक्ति करने से भगवान से हम बहुत सुविधा बनेंगे, बहुत आशीर्वाद बनेंगे, तो वो वास्तविक भक्ति नहीं है। तो कोई भक्त भक्ति कर, सब जो भक्ति करते हैं तो भक्ति करते हैं, माला करते हैं, आरती इत्यादि, लेकिन जो ज्ञानी है जो भक्ति करते हैं इस ज्ञान के सहित कि हम भक्ति करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो ही प्रेम है, और ऐसी भक्ति करने से तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं जो पूरा दिव्यानंद का आधार है। और दूसरा भक्त जो एक ही माला करते हैं, कीर्तन में अंश ग्रहण करते हैं इत्यादि, लेकिन उसका हृदय में यही उद्देश्य है कि मैं भक्ति करता हूं और उससे भगवान से कुछ प्राप्त होना चाहिए, मैं भक्ति करता हूं और इससे मैं क्रोपति बन जाऊंगा। तो दोनों भक्ति करते हैं लेकिन दोनों का फल एक ही नहीं होता। तो एक भक्त तो असली भक्ति में होते हैं और दूसरा तो क्रोपति हो सकते हैं, हो सकते हैं यदि इस जीवन में नहीं तो अगली जीवन में, लेकिन अगली जीवन इसका मतलब मर जाना, पुनः जन्म लाना, दुख। भगवान जरूर सबका इच्छा जो भक्ति करते हैं तो सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। आप सोच नहीं होना चाहिए, यदि आप सोचते कि मैं द्रौपदी होना चाहता हूं, मैं उससे मैं भक्ति करूंगा और 10 साल के बाद तो अभी तक मैं केवल 10 रूपी रखा पाती, तो क्रोध भगवान तो मुझको क्रोध नहीं दियो, क्यों? तो आप शांत हो, विश्वास करो, आप क्रोध पाती होंगे भगवान का आशीर्वाद से। लेकिन करीब इसी बार में नहीं होगा तो आप क्रोधपति हो गए, तो आप क्रोध रुपया मिल सकते या क्रोध डाला भी मिल सकते, लेकिन उससे सुख शांति और कृष्ण प्रेमानंद नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअली ज्ञानी होना चाहिए और यही ज्ञान होना चाहिए कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामादिनाभितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुतम। उत्तम भक्ति यही लक्षण है कि उसमें कोई उद्देश्य नहीं है काम या ज्ञान से कोई भौतिक फायदा प्राप्त करना, तो यही शुद्ध भक्ति है। और भद्र अवस्था में भी या कनिष्ठ अवस्था में भी जो ऐसी भक्ति करते हैं तो भगवान तो विशेषकर ऐसे भक्तों को बहुत अनुग्रह करते हैं और ऐसे भक्त को सब सहायता देते हैं, जैसे कि वो भक्त आसानी से शीघ्र से भगवान के पास जा सकते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं येन मां कल्याणार्थे। जो प्रीति से मेरी भक्ति करते हैं, प्रेम प्रीति से श्री कृष्ण कहते हैं, तो वैसे भक्त को मैं सभी बुद्धि देता हूं जैसे कि वो तुरंत ही मेरे पास आ सके, तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। बहुत लोग तो भक्ति में आते हैं क्योंकि मानसिक अशांति होते हैं या परिवार में समस्या होते हैं या तबीयत ठीक नहीं है, और यही सभी कारण के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद तो मालूम होना चाहिए कि ये सब भौतिक भार प्राप्त करने के लिए भक्ति करने का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। भक्ति करने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उससे यदि हम प्रयास करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए तो उससे भी हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं तो भक्ति में ज्ञान होना चाहिए, और इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप भक्ति करते हैं किंतु वो भक्ति शास्त्र में प्रवीण होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमको बहुत अनुग्रह करके श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत भगवद गीता इत्यादि सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव शास्त्र अनुवाद किया और बहुत सरल भाषा में भक्ति का सभी रहस्यों व्याख्या किए। तो हम अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन भक्ति समझ में आया है, तो हमारा कर्तव्य है ये सभी पुस्तकों पढ़ना। तो साधारणतया हम भक्तों को कुछ चाप देते, माला ज्यादा करो, एक माला करते हैं अच्छा है, दो करो, दो करते हैं अच्छा है, तीन करो, तीन करते हो अच्छा है, चार करो, सोलह करो, सोलह के ज्यादा भी करो, और ये सब नियम पालन करो, लेकिन साथ ही साथ चाप चाप नहीं धीरे धीरे लोगों को प्रेरणा करना चाहिए, ज्यादा बाबा करो, साथ ही साथ भक्तों को बताना चाहिए प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, क्योंकि यदि हम भक्ति ज्ञान मिलते हैं तो अपने आप हम उत्साही होंगे माला और दूसरे प्रकार की भक्ति करने। यदि हम समझते हैं कि इस कृष्ण भक्ति करने से हमारा परम कल्याण होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी, तो अपने आप तो उत्साह माला करने के लिए, सेवा करने के लिए। और यदि हम माला करते हैं और सेवा करते हैं और दूसरी प्रकार की भक्ति करते हैं, लेकिन ये ज्ञान हमारे हृदय में स्थिर नहीं होते हैं, तो कोई भी समय समस्या हो सकते हैं और हम सोचेंगे कि मैं इतना सब भक्ति किया फिर भी इतना समस्या होगा, ये भक्ति को चाहना चाहिए, ऐसा होता है कि भक्तों भक्ति करते हैं बहुत उत्साही होते, कुछ समस्या होते हैं, पूरा पैसा का नुकसान होते हैं या एक्सीडेंट होते हैं या ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कभी कभी होते हैं कि एक भक्त है तो मतलब कहते हुए भक्त जो तिला के और मुंडन है और माला करते हैं लेकिन व्यवहार ठीक नहीं होते हैं, और उसका व्यवहार देखने से ही और ऐसे भक्तों का व्यवहार से ही तो जो भक्ति करते हैं तो सोचे कि भक्ति करने से ही लोग वैसे ही होते हैं और ठीक है मेरी भक्ति ऐसा होते हैं। दुबई में नहीं देखा लेकिन नहीं आंसर नहीं होगा, कुछ दिन के पहले कुछ विवाद हुआ लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं होता, लेकिन कोई भी कारण हो सकते हैं, माया बहुत प्रभावशाली नहीं है, और यदि कोई भक्ति में आते है तो माया तो ज्यादा सोचते है, तो कैसे उसको खींचना और मेरे वश में वापस लाना, तो माया हमको बहुत परीक्षा देते हैं। और यदि हम ज्ञानी नहीं होते, यदि हम नहीं समझते कि ये माया की परीक्षा है, और जरूर ही यदि मैं भक्ति में स्थिर होऊंगा तो यही सभी समस्या होने के भी तो जरूर श्री कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे, कौन दिया पति जाने ही ना मैं भक्त प्रदर्शित। यदि शास्त्र और विश्वास है कि जो भी होते हैं वो मेरा पूर्व जन्म का कर्म फल है, ठीक है जो भी हो मैं भक्ति करता हूं, तो मुझको परेशान देते हैं और मेरा सब पैसा नष्ट हो गया, ठीक है जो भी हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यदि ऐसे विश्वास है, मजबूत विश्वास है, शास्त्रीय विश्वास है, तो भक्तों को कभी भी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, और वो विश्वास से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये मेरा असली भक्त। तो इतना सा दुख होते हैं फिर भी मेरी भक्ति नहीं चढ़ते, तो वो वास्तविक भक्त। लेकिन जिसका विश्वास मजबूत नहीं है तो कोई भी समय भक्ति से भ्रष्ट हो सकते हैं, तो इसलिए नवीन भक्तों को ये बताना चाहिए ज्यादा माला करो, ज्यादा सेवा करो और शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप गृहस्थी है, तो जैसे मैं आलसी नहीं है, आप बहुत श्रम करते हैं, तो जैसे मैं आप इतना सा समय नहीं मिलता है शास्त्र पढ़ने के लिए, लेकिन समय निकालना चाहिए इसलिए तो सब लोग जो बहुत मेहनत करते हैं तो टीवी भी देखते हैं, वो पार्टी भी जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सभी लोगों के पास समय है। तो टीवी मत देखो, पार्टी मत जाओ, समय रख दो शास्त्र पढ़ने के लिए, रोज शास्त्र पढ़ने चाहिए। यदि आप बहुत बहुत ही व्यस्त हैं तो कम से कम 10 मिनट पढ़ो, और केवल श्लोक पढ़ना नहीं है तो श्लोक याद करना वो अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद वाले की वो श्लोक पढ़ने से मेरा तात्पर्य पढ़ना और जरूर, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं वो श्लोक, लेकिन एक्चुअली वो गीता श्लोक का अर्थ बहुत ही So, ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, इसलिए प्रभुपाद का श्लोक और तात्पर्य के साथ करना चाहिए। तो आदि बाबा की लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, और उस समय नंद कुमार प्रभु मुझे बोला कि वो सही है, आपके पास भी समय नहीं है। तो अभी काफी बोला, शास्त्र पढ़ो बस करें। और एक अनुरोध आछे, आपने दया करिया किचु बांग्ला भाषा बोलू तो बोलो।